اگر یتیم بچے بخوشی اپنا مال معاف کر دیں پھر؟ نابالغ بچے معاف نہیں کر سکتے، وہ معاف کر دیں تب بھی معافی نہیں ملے گی. جس کو مطلب ایسا کبھی ہو گیا اتفاق سے اور اللہ زندگی میں موقع دے، جیسے کہ مطلب اپنی اولادیں نابالغ ہیں ان کے بھی حقوق ہیں کہ ان کو بھی اگر کبھی مارا اور اس میں شریعت کا حق توڑا یا اس کی حق تلفی کی یا اس کی ایسی چیز کھا لی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی تھی، تو اب وہ معاف بھی نہیں کر سکتا، اس کا بدل دے دے، ہر بات یاد نہیں رہتی. تو اس میں بھی یہ صورت ہے کہ اللہ موقع دے اور وہ بالغ ہو جائیں، اس امید پر اس کی حق تلفی نہ کرے کہ بالغ ہوں گے تو معاف کروا لوں گا. یہ تو بہت سخت ہے کہ مطلب زندگی کا بھروسہ ہی نہیں کہ بالغ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تم جیو گے نہیں جیو گے. تو اگر مطلب یہ کہ بچے بھی بالغ ہو گئے آپ بھی جی گئے، تو اپنے بچوں سے اپنے حقوق معاف کروا لینے چاہیے. جیسے کہ میرے بچے جب بالغ ہو گئے تو الحمدللہ میں نے ان کے بالغ ہونے پر اپنے سارے حقوق کی ان سے معافی مانگ لی ہے کہ نابالغ عمر میں جو جو میں نے حق تلفیاں کی ہو وہ مجھے یہ معاف کر دے. میرے بڑے بھائی فوت ہو گئے، اللہم اغفر لی ولہم. والد مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا، والد مرحوم کے چھوڑے ہوئے مال ہی میں کاروبار وغیرہ اتارا. بڑے بھائی جان کا انتقال ہونے پر میں سخت آزمائش میں آ گیا، کیونکہ ان کے پانچ یتیم بچے بھی تھے اور ان یتیموں کی ماں بھی. اب ہر چیز میں ان سب کا حق شامل ہو گیا. الحمدللہ عزوجل میں نے شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم کیا اور ان کو زائد پیش کیا تاکہ میری طرف ان کا کوئی حق نہ رہ جائے، مگر پھر بھی خوف آتا تھا کہ کہیں یتیموں کے مال میں مجھ سے حق تلفی نہ ہو گئی ہو. الحمدللہ عزوجل اب میرے پانچوں بھتیجے بالغ ہو چکے ہیں، اللہ عزوجل انہیں دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہر طرح سے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور میں نے اپنے پانچوں بھتیجوں اور ان کی امی جان سے الحمدللہ معافی حاصل کر لی ہے، الحمدللہ علی احسانہ جل جلالہ عم نوالہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ میرے باپا جان یعنی امیر اہل سنت کی کمال احتیاط بلکہ خوف خدا عز و جل کا مظاہرہ ہے، ورنہ آپ ان کے حقوق ادا کر چکے تھے. صلو علی الحبیب.